الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، یہ حج کے دن ہیں، حج پر بیان ہو گئے تین چار، قربانی پر بیان ہو گئے دو تین. اب یہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے زیارت مدینہ منورہ. حدیث شریف میں فرمایا آپ نے کہ جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس سے میری زندگی کی ذمہ زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اور فرمایا جو آدمی حج کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے جفا کیا. اور جس آدمی نے حج کیا، حج مکمل کرنے کے بعد زیارت مدینہ کے لیے گیا، اس کو مزید دو حج اور عمرہ، دو حج اور عمرہ کا نفل کا ثواب اس کو ہوگا. اور مدینہ مرورہ کی مسجد قباء میں سے دو دورے کا نماز پڑھی، اس کو عمرے کے برابر ثواب ہوگا. اور جس آدمی نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں ایسی پڑھی کہ اس کی کوئی تکبیر اللہ فوت نہ ہوئی، اس کی مغفرت ہوگی. اور فرمایا آپ نے کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کس طرح پڑھنا جس کو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو مسجد نبوی کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اللہ نے فرمایا یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی تھے، تیرے خلیل تھے، میں تیرا نبی ہوں، تیرا حبیب ہوں. یا اللہ، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، یا اللہ میں مدینہ منورہ کے لیے تیرے سے دعا مانگتا ہوں. یا اللہ، یہاں کی چیزوں کی مکہ مکرمہ کے مقابلے دگنی برکت کر دے. تو اس حدیث پر فکر مالکی کی جو بات ہے وہاں مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے تحت انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں مسجد نبوی میں 2,00,000 کا ہے. اور باقی اہم مانا جائے تو اس کی تشریح ایسے کی ہے کہ اس میں دنیا کی چیزوں کی برکت ہے، اس لیے جو کھانا مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کو کافی ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں 2 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے. یہ تجربہ ہے لوگوں کا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جانا نصیب کرے تو تجربہ کریں اس کو کہ 10 آدمیوں کا کھانا جو مکہ مکرمہ میں رکھ رہے تھے وہی کھانا رکھیں تو مدینہ منورہ 20 آدمی کھائیں گے اس کو. اور پھر دوسرا یہ تو فکر مار کے چاروں فکروں کے چاروں اماموں کی بات ہے اس بات پر کہ وہ مٹی مبارک جو آپ کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے، وہ کعبہ، عرش، کرسی تینوں سے افضل ہے. جو مٹی جس نے آپ کے بدن کو چھوا ہے قبر مبارک میں، یہ تو کعبہ، عرش، کرسی سب سے افضل ہے. اب باقی جو ہے تو بحثیت مجموعی مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے، پر خاص حج اور عمرے کے اعمال جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کے ساتھ ہیں، مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتے. حج اور عمرہ جو ہے وہ وہیں ہو سکتا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے تو آپ کا نشین ہونا, آپ کی صحبت ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جو کہ وجہ تخلیق کائنات اور منبع فیض و برکات اور سارے انسانوں کو جو اللہ کا تعلق ملا, جو اللہ کی معرفت ملی, ایمان ملا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان ہمیں ہوئی, کب ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی, جب ان کو بعثت ہوئی, نبوت ملی. تو اس لیے امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے. ہمارے پہلے مولانا بجلی گھر صاحب گزرے نا, بہت بوڑھے ہو گئے, 50 سال اس نے خوب پشاور کو اور صبح رات کو ہلایا, ایسی تقریریں کی ہیں اس نے. تو ایک دفعہ اور آدمی بڑا عجیب استدلال والا مزاح میں بات کر کے اور پٹھانوں کے ٹھیک ہو جائے کہ پشتو بول کر ایسی بات کرتا ہے, حیرت انگیز. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دفعہ پرویزی بات کے لیے آ گیا, اس نے کہا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو 200 سال بعد دیکھی گئی ہے. تو وہی گھر صاحب کہتے ہیں, میں نے اسے کہا تو حدیث کو نہیں مانتا, میں قرآن کو بھی نہیں مانتا ہوں. تو اس کا تو باتوں باپ قرآن کو نہیں مانتے, جو قرآن کو نہ مانے تو کافر ہو گیا. ایسا نہیں بھائی, صبر کرو ذرا. جس زبان مبارک نے ایک بات کو بول کر کہا کہ یہ قرآن ہے اور دوسری بات کو بول کر کہا یہ حدیث ہے, تو ایک بات پر اعتبار کرتے دوسری پر نہیں کرتے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن آسمانی کتاب اللہ کی طرف نازل ہوئی ہے؟ کیا ثبوت کہ آپ نے حضور کو دیکھا تھا قرآن پاک؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے پڑھا اس کلام کو اور فرمایا اللہ کا کلام ہے, تو آپ نے اس کو تسلیم کیا. اسی زبان مبارک سے دوسرے الفاظ ادا ہوئے, اس نے فرمایا کہ حدیث ہے, اس کو آپ نہیں مانتے. کہتے آدمی جو ہے وہ علمی استدلال اور وہ فلسفہ منطقے کی دلائل تو ایک طرف تھے, یہ جو ہے جاتی جٹ مثال ڈال تھی, اس کے آگے لاجواب ہوا اس میں کہ بول نہیں سکتا تھا. یہ دو برادریں بڑے عجیب میرے سنے, ایک بجلی گھر صاحب کا, ایک ہمارا ڈاکٹر صاحب ہے. اس نے کہا بھائی کہ میرا کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھا, وہ قادیانی تھا. کہتے آج بڑا قابل تھا, سکھاتا بھی بہت تھا, کہتے بڑی اچھی ٹریننگ میرے کی. تو کہتے میں بھی اس کی قدر کرتا تھا بطور استاد کے. اس کے آخر میں اس کو بڑا یہ خیال ہو گیا کہ یہ آدمی تو اتنا میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو گئی, اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ اس کو میں قادیانی کی دعوت دوں. کہتے اس کے گھر پر مجھے بلایا کھانے کی دعوت کی, اس کے بعد اس نے بات شروع کی اپنے دین کی قادیانیت کی. تو میں نے اسے کہا جی کہ آپ سچے ہیں کہ یہ لاہوری قادیانی تھے جو کہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں؟ میں بھی نہیں مانتا, مجدد مانتے ہیں. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ سچے ہیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں؟ جس نے کہا بھائی ظاہر بات ہے مرزا صاحب سچے ہیں. تو کہتے ہیں مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور آپ کہتے ہوں مجدد ہیں, اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو کہتے سر اس کو جواب نہ ہوا. تو کہتے وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہے نا, ہم نہیں مانتے. یہ جواب اس نے دیا. تو کہ جب اس نے یہ جواب دیا تو میں کہا کہ اب آپ اپنے پیغمبر کی بھی نہیں مانتے تو آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب ہی نہیں تھا کہ وہ تو خود اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے. چلو جنہوں نے پیغمبر مانا ہے تو وہ تو پھر بھی کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے, تو اس کو مجدد کہتا ہے. ایک دفعہ ایک ہمارے میڈیکل کے طالب علم اسٹوڈنٹ تھی, تو میں ایسا مناظرہ کرنے کے لیے آ گئی. مناظرے کی وجہ ایسی ہو گئی کہ ایک لڑکا تھا, دونوں کے آپس میں بڑے تعلقات ہو گئے. تو لڑکے نے کہا کہ میں تجھے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں بھی کرنا شادی کرنا چاہتی ہوں. مزید بات ہوئی تو وہ قادیانی تھی, یہ مسلمان. لڑکی نے کہا کہ تو مجھے ایسے آدمی کے پاس لے جائے جو مجھے مطمئن کر دے تو میں ایمان قبول کرنے کو تیار. تو میرے پاس لے آیا. میں بھی اس وقت نومر تھا, اتنی زیادہ تجربہ میرا نہیں تھا. نومر آدمی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ہر کچھ کر سکتا ہوں, میں ہر فن کھولا ہوں, یار تو مجھے آتی ہے. میں نے اس کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا. جو مناظرہ شروع کر دیا, مجھے تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ اپنے مذہب کی ٹرینڈ مناظر تھی. ٹرینڈ مناظر تھی جس کو پورے اپنی باریکی آتی تھی, کیونکہ اس نے جس مسئلے کو شروع کر کے اس نے مجھے ایسے کارنر کو دھکیلا کہ مجھے پتا چلا کہ اب کتنا مشکل مسئلہ ہو گیا. آپ جو ایس ایس کی ریٹ مجھے اندازہ ہوا کہ سبق خود ڈیر ویلے دے خود دا سبق دینا دے ویلے دل تو اخبار تیرا گلے. تو اس کو میں نے سکھایا کہ کیوں تو بڑی عالم اور علامہ ہے. تو با میں نے کہا دیکھا ہمارے اسٹوڈنٹ ہے جی, کتنے اس کو معلومات ہیں. ابھی وقت ختم ہو رہا ہے, کل پھر باس کریں گے. تو اس پر میں نے جان چھڑا دی. جب جان چھڑا دی پھر اس پر مجھے خیال ہوا کہ مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں نے مناظرے سے کیے ہوئے ہیں, ہر میدان سے مارا ہوئے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب دیکھو تو صحیح. وہ جو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پہلے جس چیز میں الجھاتے ہیں آدمی کو اور آدمی الجھ جاتے ہیں وہی اس نے شروع کی تھی, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا. خیر میں نے اپنی تیاری کی, دوسرے دن پھر مجلس شروع ہوئی, پھر شروع ہوئی. پھر اس دن ہم دو آدمی بیٹھے, ایک آدمی کو بیٹھا کہ تو ذکر اذکار کرتا رہنا, اللہ سے دعا مانگتا رہنا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور میں بات کروں گا. اس دن جو بات ہوئی تو اللہ نے میں فتح نصیب فرما دی, اسلام قبول کیا, اس کی شادی بھی پھر ہوئی. تو بات کی عرض کر رہے تھے وہ پیغمبر کی بات کر رہے تھے, لاہوری کا جانے کی بات ہو گئی تھی. اور جی یہ دو مناظر تھا, آپ کو سنا دیے نا, بڑے زبردست ہو گئے, اصلی مضمون ہمارا جاتا ہوتا. ہاں زیارت مدینہ کو بیان کر رہے ہیں کہ سارے انسانوں کو یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ ملی ہیں بتفعل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی یہ مولانا ظفر خان صاحب نے نظم لکھی ہے نا, بہت زبردست نعت ہے اس کی. اس پہ اس نے کہا ہے کہ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ, لو لاکھ لما یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لو لاکھ لما خلق تو لاکھ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو زمین آسمان کو پیدا نہ کیا ہوتا. یہ تبرانی حدیث کی کتاب ہے, اس کی روایت ہے, رواح تبرانی, تبرانی کی روایت ہے یہ. اور اس کی میں لو لاکھ لما گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اسی وہی نادس میں اشم اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. اور بکر عمر عثمان علی اکر نے ایک ہی مشل کی, مرتبہ یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تمہارے حضرت صاحب شرک اس کا پڑھا کرتے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہم رتبہ نہیں یاران نبی, کچھ فرق بھی ہے ان چاروں میں. ہم رتبہ نہیں یاران نبی, کچھ فرق بھی ہے ان چاروں میں. کیونکہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ ابو بکر صدیق ہے, ایمان کو ساری امت کے ایمان کے ساتھ تولا گیا تو اس کا ایمان بڑھ گیا. بہت اچھا مقام ہے. تو خیر یہ گرد سما کی محفل میں لو لاکھ لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ ایک سب اور اسے گیتی کو جبریل نے یہ پیغام دیا, لو ارض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے. گیتی ساری زمین کو کہتے ہیں, عروس دلہن, ایک صبح عروس گیتی کو, زمین کی دلہن کو یہ پیغام دیا, ایک صبح عروس گیتی کو جبریل نے یہ پیغام دیا, لو ارض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں. تو یہ حج کے بعد زیارت مدینہ ہے کہ اس نے حج کیا, مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آیا, اس کو دو حج اور عمروں کا نفل کا ثواب ملا. اور جو آپ کے بارے میں سلام کرنے کے لیے تین قسم کی روایات ہیں. ایک فرمایا کہ دور سے جو لوگ صلوات و سلام مجھ پر پڑھتے ہیں, دل سے ہی پڑھتے ہیں اور صلوات و سلام پڑھتے ہیں, کہ ملائکہ سیاحین کی جماعت ہے وہ پھر رہی ہوتی ہے, وہ اس درود شریف کو لیتی ہے اور اس کو لا کر میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جو درود شریف ہے کہ دور سے جو پڑھا جاتا ہے تو میری مرگ قبر پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے جس کو ساری دنیا کے باتوں کو سننے کی طاقت دی ہے, یہ میرے سامنے پیش کرتا ہے. اور جو لوگ یہاں آ کر صلوات و سلام پڑھتے ہیں, یہاں سلام کرتے ہیں, اس کو میں خود سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. تو ایسے اندازہ تھا کہ تین قسم کے لوگ ہیں, ایک قسم کا لوگوں کا اسرا پہنچتا ہے, ایک قسم کا فرشتے والوں کا جو سامنے پڑھتے ہیں ان کا براہ راست پہنچتا ہے. اس لیے اس وقت کافر کی جو بڑی سازش ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو لوگ یورپ میں گئے ہیں, جو سفر کیے ہوئے ہیں, ہم نے سفر کیے ہیں, لمبے لمبے سفر میں کیے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا اور ہمارا اختلاف توحید کا نہیں ہے, اور وہ ہم سے توحید کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں. ہم ہمارے ہم سے رسالت کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے ساتھ نہ رہے. جب ان کا تعلق نہ رہا پھر یہ ختم ہو جائیں گے, ہم ان کو میڈیا میڈ کر دیں گے, ان کو زہر کر دیں گے. اور جب تک اس تعلق پر باقی ہیں, اس لیے قانون توحید رسالت یعنی مبشر ڈکٹر یہ مشرف پرویز ڈکٹر تھا پرویز مشرف, اس کو اور کاموں کے علاوہ ایک یہ کام الاٹ کیا ہوا تھا کہ توحید رسالت کا قانون جو پاکستان کے آئین میں اس کو ختم کرے گا, اور اس نے کوشش بھی کی. لیکن ساری فوجی طاقت کے باوجود کچھ اس نے جب قدم آگے بڑھایا اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اس کو میں ساری فوجی طاقت کے ساتھ نہیں کر سکوں, کیونکہ ملک جو ہے وہ فوج کو نہیں کہتے, ملک عوام کو کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں سنی بات, اگر ملک عوام کو نہ کہتے نا تو 10 سال میں امریکہ بمباری کر کے شامت اس کی ہو گئی, آج اس نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی, اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. کیونکہ قبضہ تب ہوتا ہے جب انفینٹری مارچ کر کے عوام کو زہر کرتی ہے, جب پیدل فوج مار کر کے 10 بدس جنگ کر کے, یونٹ فائٹ جسے کہتے ہیں آرمی نا, 10 بدس جنگ جو ہے یہ لازم ہوتی ہے, اس کے بعد اقتدار نافذ ہوتا ہے. بمباریوں سے اقتدار نافذ نہیں ہوا کرتا. اگر بمباری سے کام ہوتا نا تو آج ساری دنیا پر امریکہ کی حکومت قائم ہوتی اور سارے لوگوں کو وہ جو ہے تو کہتا ہمیں سجدہ کرو پھر تمہیں روٹی دیں گے, اس تک پہنچاتا ہمیں. لیکن بمباریوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوا کرتی. تو کسی ملک کے جو بنیادی چیز ہے تو عوام ہوتے ہیں. تو اس پرویز مشرف کو اندازہ ہوا کہ یہ کیسی مشکل چیز ہے کہ یہ میرے لیے یہ نہیں ہو سکے گا, تو اسے پیچھے ہٹا دیا. اور ان دنوں میں جب کہ بیٹھا ہوا تھا میں نے 8-10 تقریریں اس موضوع پر یہاں سے کی تھی. میں کہے تو سادہ سی بات ہے کہ یہ یورپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو آپ کے یہاں جو عیسائی یہودی بس رہے ہیں یہ آپ کے پیغمبر کو برا بلا کھا کر کہیں گے, نعوذ باللہ گالیاں دیں گے اور آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ ان کی کوئی شرافت کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم سے. اس بات کو مانو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ کے لوگ رہیں بھی یہاں, کھائیں بھی یہاں کے وسائل کو بھی استعمال کریں, آپ کی فیکٹریاں لگائے گئے یہودی یہاں سے دولت لوٹ لوٹ کر لے جائیں اور سائڈ میں جمع ہو, اس چندے پر آپ کے پیپسی کے چندے پر وہاں سے بم بنے, وہ آ کر عراق پر افغانستان پر گرے, پاکستان پر ڈرون حملہ ہو, یہ تو آپ میں اور آپ بے وقوف ہیں جن کو چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں کہ یہ بھی کریں اور ہمارے پیغمبر کو برا بلا کریں. میں نے کہا آپ کہیں گے ہم آپ کے گھر میں ہمارا مہمان آئے گا, آپ کے گھر میں رہے گا, کھانا بھی اس کو دو گے, سب کچھ دو گے, صبح سویرے آپ کے والد صاحب کو گلیاں دو گے دے گا, اس پر اس کو انعام بھی دو گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے؟ سچ بات ہے کہ اس دن توحید رسالت کو مسلمان نے مان لیا, اس لیے ختم ہو گئی بس. اس کے دوسرے دن اس پر کافر کی حکومت ہوگی اور یہ غلام بنے ہوا کہ دوڑنا, جس طرح ہمارے آبا و اجداد ہیں بارڈر میں پھر رہے ہو, تمہیں کیا پتا ہے؟ میں نے پاکستان بننے کا جو بنیادی زمانہ ہے دیکھا ہے کہ کیا ہمارا حال ہوتا تھا کہ کھیت میں خود گوڑ کر کے خود فصل کاٹ کے اور خود پخپلا لو پخپلا گوڑ پخپلا وہ بل کہ نہ کھولو نہ خوراک نہ پرہیز نہ ہو. خود اگر ہر ایک آدمی ذمہ دارا نہیں کرتا تھا کچھ بھی, تھا پانی سر پر گڑے بھر کر نہیں لاتا تھا, پانی نہیں تھا تمہارے ملک میں, کیا کہتے ہم مزے کر رہے ہو, تمہیں تو کسی کا پتہ ہی نہیں, جن حالات کو ہم نے دیکھا ہے. اور یہ حالات ہم پر کیوں تھے کہ یہاں کا سارا سرمایہ جو ہے اس سے برطانیہ بن رہا تھا, اس کی وہاں آپ جا کر ایک ایک جگہ کو دیکھیں, اس کی ایک ایک سڑک پر آپ پھریں تو یہ کون سا پیسہ ہے, یہ تو اس ملک کے مزدور کسان کے خون پسینے کا کمایا ہوا پیسہ جو وہاں گیا ہے, خون پسینہ میرے آبا و اجداد کا لگا ہے, میرے مزدور کسان کا لگا ہے اور پیسہ جا کر وہاں گیا, اس پر ایسی ہجرت اس نے کی ہے. بہت لمبی داستانیں ہیں, اللہ ہمیں بھی زندگی دے آپ کو بھی زندگی دے, آہستہ آہستہ ان کو سناتے رہیں گے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.